Yeah. Oh. So, made it. Woo. Yeah, we were here for hours already. Hours. Oh. Yeah. No, but you know. Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn met het Soto Festival beland bij dag. Welke dag is het vandaag? Vijf? Zes? Vijf. Vijf. Dag vijf van het 13e Soto Festival. We zitten bij de Kersenbloesem bij het Stedelijk. Tussen de Kersenbloesem en het Stedelijk. Daar staat dat prachtige kunstwerk van wie ook alweer? Richard Serra. Richard Serra. Ja. Oké. Okay. Prachtige metalen flappen die uit de grond komen. Vlak naast de badkuip. Lekker roestig. Hij lijkt er toch elke keer weer anders uit te zien. Ja, zo, hij lijkt laag nu of zo. Hij lijkt ook laag, ja. Ja, ik had het idee dat hij hoger was op de een of andere manier. Maar volgens mij was eerst dat onderste deel was niet die kleur. Of er was een andere... Oh ja, dat klopt, ja. Maar misschien gaat het gewoon door de seizoenen heen. Of nou, zou ik dat denk dat anders heeft er graffiti gezeten en hebben ze dat gespoten of dat zo. Dat is natuurlijk wel, ja. Dat doen ze met echt heel agressief spul. Ja. Die smukken die zitten natuurlijk. Ik was laatst, zag ik er een paar bij de hallen. Die waren daar de stickers aan het verwijderen. Dus ik zei, hoe doe je dat eigenlijk? Want ik heb er ook wel last van. Ja. En gewoon tinner. Ah ja. Lekker spul. Diep inhaleren is het beste. Maar dus we zitten hier een beetje op een betonnen stuk beton. Ja, wat is het? Een natuursteen of zo? Geen idee. Maar de steen is voor de verandering lekker warm. Ja, het is lekker, hè? Vandaag. Lekker zonnetje. En we zijn in afwachting van Bucky One? Nee, dit is Bucky One. No, fuck the war. Bucky Kwart S. Er moet een S achter. Oh, fuck the wars. Ja, fuck all wars of zo. Oh, fuck all wars. Ja, weet ik veel. Fuck the wars. Nou ja, fuck the wars ook vrij duidelijk, geloof ik. Ja. Hey, maar we hebben wel concurrentie van die toeristen. Die lopen ook daar te wandelen. In dat ding. Ze waren het is schreeuwen echt, en zo. Het is echt, spitsuur. Nou man, we kwamen over het Vondelpark. Wat een drukte, jongen. Ja. Het zag echt zwart van de mensen. Ja, we also thought, is het special weekend or something? Is het holiday weekend or? Ja, yeah, maybe. Special. Know, maybe some day, Christian holiday or? Holiday of for? Eastern holiday. No, Easter has been was already. Last week or the week before? I don't know. Ik was in Frankrijk. Wat? Ja, vorige week volgens mij was dat. Ja. Ah, so maybe it's still the week of the Easter holiday. Because Easter was last week. Sometimes it's a whole week holiday or vacation, you know. But just tourists, you know, they're always here. Usually they stay in the red light districts and in the coffee shops. But then when the weather is good, yeah, they it's all like come out. Zombie atmosphere. Yeah. Yeah, time to shake it up a little bit. Huh? Well, Malika is having a great trip so far from my home to here. She fell twice. Well, the bicycle. Oh. No, the bag fell twice. And the hat. And the hat blew away, but it was caught by a car that was parked. So. And is everything still working, you think? Mm-hmm. Ah. Still chicken working. Chicken yeah. Still working. Still alive. And you have more? No. Don't put the gloves in the sauce cup. But you have any other sounds? Yeah. Let's hear some sounds from... Sounds from Taiwan. Oh, shit. What? Are we... no, everything's cool. Then you can get a call. Yeah, this is... They give to people when there is a election, before the elections, and they give it to people for don't need to do this, but I have three at home. My oh parents. Oh my God! Really? And they say they you should take this? One. Yeah. And say, wow. Yeah, okay. So originally there is the camping like. The okay. person in here with yeah, the yeah, number. Yeah, yeah, yeah. The guy you should vote for. Yeah. During football matches, we all get flags. Mm-hmm. So the whole stadium can wave the flags at the same time. Okay, wow. And but these are no on the sound. Chairs. Huh? But there's no sound. No, no sound. No, but football fans, they want to scream. Yeah. They're the real zombies. Zo, hey, maar Frank, vertel eens even, want we zitten hier bij het museum, maar wat gaat er allemaal gebeuren dan? Ja, we hebben een programma. Oké. Okay. Alleen ik weet niet of de mensen... Is er een vernieuwing? Wat? Mensen, oh nee, dat is wel goed geregeld. Het is een hele mooie teletekstpagina op de website. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja, die teletekststijl. Ja, teletekststijl. Alleen ja. Volgens mij stond daar deze niet op. Nee. Kan dat? Nee, dat klopt, ja. Een beetje stom, hè? Ja. Is toch ja. De marketing die weer een beetje... Hoe is het met die marketingafdeling van Soto eigenlijk? Nou, ik heb elke dag een filmpje online. Oh, ja? Ja. Ja, cool. En het staat op de website dan, voor degene die niet van de social zijn. Oh ja, want ze gooit ze op de socials en dan hop, en op in de website. En zo. Op de website, ja. Ja. Had je die Dying for Soto ook al gepost ergens of niet? Oh. Dying for Soto, we are non-akkoord. Die van mijn site. Oh, zo. Oh, ja, dat, had je die nog gepost of niet? Oh, oké. Okay. Oh, nou, ik zal hem meteen meteen erop ja, joh. Zetten. Moet ik er nog bij zetten? Post de non-akkoord video. Oh. What kind of marketing is this, man? Come ja, on, ja, ja. We as a band, you know, we rely on Soto for the marketing because this is why we joined Soto, you know, for the marketing. Yeah, yeah, for the exposure. And we oh, need yeah, this exposure, some, man. Come on. I have to pump it. Pump it up. Yeah, up. It's on my own site. It's not on any platform, so I don't know. Yeah. If you can post it. I think I tried to put it in the Soto lineup thing, but... It was there. Was it there? Yeah, ah, it okay. Down. Oh, okay. Ah, so I did manage. I didn't remember if it... Because I tried in all the Bandcamp and whatever, you know, I put the address there and then one of them worked. Ja, dus ik weet niet. Booty Call, de dames uit Denemarken, Booty Call en Royal Space Porn. En dat is Mauro, die Desert Drone. Die was gisteren ook wel lekker, ja. Ja, die hadden allemaal. En die wat was had van ik nog? De drone en dan de boom, toch? Hoe heet het? So it's. Yeah, you play and then there's Simona, Carla. And so it's a trio, but I don't know okay. if they come. And well, they should. And then wie gingen daar nog meer? They know they're playing, right? Heb ik nog meer? Had ik nou nog meer mensen die ik wilde spelen? Oh nee, die extra hadden er geen zin meer in. Oh, die zouden dan gaan samenwerken met. Nee. Die zouden dan met Sarah. Maar Sarah is denk ik... Sarah is een beetje oud in een of zo. In een soort van... Ja, ik denk dat ze op het landje is geëindigd. Door de overdrijf heen geschoten en op. Ja, zo, ja. Zo, die was echt in de overdrijf. Zeg, tering, dat bleef maar praten. Ja, ik werd helemaal gek, jongen, thuis. Want ik moest beginnen. Oh, ze was bij jou logeren. Dus ik werd eerst... ging maar door, jongen. Geweldig, hè? Ja, god. Nou ja. Ja. Nou ja, goed. Ja, maar dat filmpje wat ze gemaakt had. Jezus Christus, dat was echt cool, zeg. In de KVA, dat filmpje van haar. Toch? Heel vet, ja. Zo. Even langskomen, hoor. Maar ik zit... It's still leaking. Yeah, I put cold water. It's just water, so. No, just from the tap. Well, it was hanging there for a long time and it didn't leak, I think, so. Okay, that's put here. Yeah. Ja, we zijn ondertussen een metalen waterfles aan het analyseren. Maar ik ga dus ook optreden. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Ook samen met Malika ook niet. Ja, we do something together or you have a... Yeah, let's see what the contact mic does on this thing. And then... I don't have an... I didn't take an input in my thing. Input? Hoe bedoel je? Ah, you need a cable. Yeah, to input her. You need a cable? But we can just jam together. I have my stuff. Yeah, and I also realized I forgot the outputs. I have one jack. Output cable? For what? I have one. I have one stereo have jack. I have a XLR. No, it's not. Oh, okay. It's a small jack. Small. Oh, shit. Jack. Oh! No. Ah, fuck, I didn't bring it. It's on my floor. I know exactly where good. It is. It's stereo. No, but... Because, nou ja, ik heb er maar eentje meegenomen. Want ik zelf... Oh, stom. Ja. Ja, dus, nou, het is echt weer... Then you are gonna do something acoustic. Het is altijd... schipperen met de materialen. This is like a... preamp, yeah. Go in and then out, but I forgot to bring the out one. Yeah, but I have it. Yeah? Yeah. Yeah. Ah, okay. Yeah. Good. Yeah. Ah, okay, so the cable problem has been solved. Yeah. Yeah, I thought take some extra cables for the... Smart. Problem. This, well, if anyone needs it, I have a stereo jack to jack or... Jack to Kinch. But who's first on the lineup today? Yeah, we are, I guess. Really? I thought we are the one before last. The last one. Oh, one before the last. Well, if there are only two acts, then before last is first. I also have some. I can start some. I also have some music. Ah, we can start some. Yeah. Okay, well, because there's some output ook op die on this thing. Heb jij output op dat ding of iets? Output? Ja. Yeah. Oh, it's 45%. Oh no! It's okay. But it still goes very long. Nou ja, let's just go. Zo, nou, de batterij van de main sound system staat inmiddels op 5%. Nee, 75. Oh, 75%. Kijk, dan heb ik het DJ-programma. Ah, en DJ dan doen we dit. Oh ja, een beetje... Ik heb wel wat beetje smooth, op die archive. Beetje smooth, beetje clubby. Pomp it up. Hoe heet dat ding? Oh ja. Nou, dat komt GBL Java? No, it's the Uber. Auto Uber. Uber FX. Uber wat? Oh. Uber FX. Uber FX. Oh, Uber FX. Ah, kijk, nou begint zo toe. Nou begint het, lieve luisteraar, nou begint zo toe weer. Hé. Waar heb je output? Op die speaker. Wat? Heb je output op die speaker? Output? Ja. Line out. Oh, en een mini jack aux? Oh nee, die is in. Ja, dat is de input. Dus je hebt alleen maar een mono out. Is het stereo jack of zo? Mono out, ja. Ja, oké. Okay. Nou, gaan we dat even proberen toch? En charge. Je kan ook je... Kan ook, really? Ja, maar we don't want to waste any power. Want ik heb op zich wel behoefte... Wat om het op te laden? Ja. Maar ja, dat is... Ja, dan we waste battery with it, ja. Ja, dat gaan we niet doen. Dus, lieve luisteraar, Soto is weer begonnen hoor, we zijn los. We gaan er even een jackie in jassen. Kijken of dat wat oplevert. Kun je een van die twee doen, maar de rode. kom alleen nog even links-rechts gelijk schakelen. Dus lief luisteraar, we gaan er heel even uit. We gaan even schakelen. Goed hoor. Ja? Ja, binnen. Moet je horen, man. Ja, kijk. Heb je dan ook... Oh ja, je hebt de mix ook met microfoon. Ja. Hey, zo doen. Oh ja. Oh shit, ik heb het geluid eruit getrokken. What the fuck, joh. Waarom doe ik dat? Sorry, lieve luisteraar. Dan gaat hij op de microfoon van de telefoon over. Nou ja, goed, we hebben. Nou, lief luisteraar, excuus voor deze toestand allemaal. We zijn even de afspeellijst aan het proberen om de boel weer goed te krijgen. Het is tenslotte een soort van... Ik zat jou te blokken. Zit je mij te blokken? Ja, ik kreeg een soort van vage... Volgens mij ging ik jou... Wat? Ging je mij blokken? Telefoon of zo. Heb ik mijn Bluetooth aanstaan? Ja, ik zag een andere soort zet. Ja, ik heb geen Bluetooth aanstaan, dus ik denk dat je mij niet zo makkelijk klein krijgt. Want Patapoe is een hele sterke zender. Ja? Patapoe, een sterke zender. En wij wachten op nieuwe input van SoTo Management. Hey, binnenkort kan je mij boeken. Hè? Ik doe struikelpiet management. Gegarandeerd chaotisch. Want onverwachte toestanden leiden tot creativiteit. Struikelpiet management. Voor al uw chaos. Wie is dit, joh? Nou, SoTo heeft een beetje problemen om nog iets uit de speaker te krijgen. We hopen op nieuw geluid. Daar komt ie. Nou. Ja, kijk eens. Now we're talking. SoTo Power. We'll be right back. daar zo toe gaat verhuizen naar Inside the Cone. SOTU Power.